Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Dårlige nyheder er gode nyheder. Det fik investorerne i hvert fald at mærke fredag, hvor et dårligt kongetal fik aktierne til at stige og renterne til at falde. Men er der tale om en længerevarende optur på aktiemarkedet, og kan man egentlig bruge et indeks af små aktier som rettesnor for, hvordan økonomien har det? Det ser vi nærmere på denne mandag i Millionærklubben. I studiet her til morgen har jeg de dygtige herrer Simon Christiansen, seniorstrateg i Nordea, og Lars Svendsen, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben, og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til I to. Godmorgen. Svendsen, lad os lægge for land i vores eget lille bitte andedam i Danmark. Ja. Der var positiv stemning på børserne i USA fredag. Mm. God stemning i Asien her til morgen. Hvordan går det i Danmark? Ja, vi er kun marginalt op, men nu kommer det 2% eller sådan noget. Det er sådan meget stille lidt op, og så tror jeg, dagens egentlige nyhed indtil videre er, at Asien har det meget, meget fint, stort set alle markeder stiger. Så er det den der historie fra Korea om, Sydkorea hedder det også, at vi kalder det bare Korea, men altså, at man vil forbyde short-selling, at man ikke kan spekulere nedad på den måde i børssystemet. Og det har altså ført til, at aktierne udstiger med, hvad står der, et eller andet med 4,4%. Det er sådan en ordentlig rebound på grund af det der. Og det er vel så ligesom dagens sådan rigtige nyhed, og så er der jo lidt rumleri også om den der Bank of Japan, som er ved at nærme sig 1% på renten, det der. Det er jo gået fra 0,5% til 0,9. Der gik vist fra 0,50 eller knap og nap, og så nu er vi 0,92 eller sådan noget procent, og det ser ud til, at den kravler lidt mere opad, men så næste brag derude, det bliver jo, vi må så se, hvornår det kommer, det bliver jo yenen skal. Yenen er jo faktisk blevet devalueret. Og så lige pludselig, så svinger den formentlig meget om. Der går 1,149 yen på en dollar, ikke? Og vi skal vel tilbage til 1,20. Så hvad hedder det, den historiske top har vist været 85, men det er sådan noget lignende. Der ligger altså et eller andet der lure. Men Japan har et mærkeligt kapitalmarked, og så vil jeg sige, at det skal man være klar over, at der godt komme en... Det er i hvert fald den. Sådan på de der rentemarked, jeg holder mest øje med lige nu, så altså, renterne falder lidt, og det er fint nok, det bliver ikke så meget, men så er vi glade for det. Og så, men der kan altså godt komme noget ballade fra de der japanere på et tidspunkt, på valutasiden. Mm. Men valuta er jo det, som er, ved man i det religiøse sprog kalder for tabu. Det er noget, man ikke taler om. Der er sådan et sted i hele finansmarkedet, man ikke taler om. Det er valutakurser. Det er simpelthen, det er noget, nej, det taler vi ikke om. Om dollaren er stærk, om dollaren er svag, om dit og dat. Og så, nej, valutaen er, hvad valutaen er. Og så en gang imellem, så flytter den så gevaldigt meget. Men det er bare noget, der sker. Det er bare noget, der sker. Svendsen, jeg synes da nu, vi snakker om valuta af og til, men altså, lad os vende tilbage. Men centralbanker og myndigheder, alt det der, de har statsministeren, men nå, de kan vi ikke finde ud af. Op i Norge, de er verdens rigeste land. De kan heller ikke finde ud af, hvorfor deres valuta, den er ufattelig svær. En norsk krone koster 63 øre, ikke? Nej, det er bare noget, der sker. Det er bare noget, der Simon sker. Christiansen, da, du står og kigger lidt, lidt undrende på lav. Hvornår er det sidste en officiel repræsentant for en stat, statsadministration, eller for en centralbank, udtalt sig klart om, hvor der skal deres valuta for en stor valuta gå henad? Det var centralbanksmøde i Japan i sidste uge. Hvad sagde han? At den skulle styrkes. Skulle den styrkes? Ja, igen. Ja. Det prøver de jo ja, på. Det skal det den vil også. De jo gerne. Men det vil den så ikke. Nej, det er jo så det, der er problemet, kan man sige. Men jeg... Så er han, hvor den skulle hen? Ja, så op. Ja, men... Nej, jeg tror ikke, de har nogen målsætning for det. Det kan også være at have på et åbent kapitalmarked, hvor så begynder man jo sådan at blande sig lidt i sådan investorer og så videre. Det er jo ikke noget, de giver guidance på. De er jo interesseret i inflationen og arbejdsmarkedet. Og lige i Japan, der hænger de to ting også lidt sammen med særligt valutaen, ikke? Fordi man importerer en masse inflation fra udlandet, fordi man har en svag yen, og det er måske ikke så holdbart på sigt, og det er måske ikke der, man gerne vil være og så videre. Men at man ikke lægger mærke til det, eller man ikke har en eller anden form for idé om, hvor man skal hen. Det er vi ikke, om jeg er så enig i. Selv ikke som danske investorer, og vores fonde og så videre er jo også nomineret i EU, så vi er jo også opmærksomme på, at 65% af markedet er over i USA, og der er det en anden valuta end den, vi har, ikke? Så det er jo også en ting, man skal tage op til overvejelse, når man investerer rundt omkring i verden, og ikke bare i Europa, ikke bare i Danmark. Hvad kommer der til at ske? Helt bestemt. Jeg synes nu altså også, at vi snakker lidt om valuta, men apropos yen og Japan, vi vender tilbage til det lidt senere i udsendelsen, men lad mig lige holde fast i det der med short-selling i Sydkorea, fordi vi blev lige enige om, inden vi tændte for mikrofonerne, det er ikke fordi, vi sådan alle sammen er super meget eksperter på, hvad der sker derover, men er der en vis logik i, at man forbyder det her short-selling, Lars Svendsen, altså at man går kort i en aktie og spekulerer i kursfald? Ja. Nej, jamen normalt griber du jo ind imod det, hvis du føler, at kapitalmarkedet er ved at på en eller anden måde køre ud i rabatten, og der er noget galt. Og det kan altså efter... Jeg føler mig hver eneste dag i Korea som et industriland. Det er jo et større industriland end mange europæiske lande. Men hvad hedder det? Det ligger sådan set meget stabilt og pænt. Det ligger jo ikke på nogen måde højt, så jeg forstår det, men som godsmål, men der er ikke noget, altså det er ikke sådan en marked, der vil spekulere sødderne sammen. Det er det ikke det, som man kan sige, at nogle gange er det jo det, du gør for at få ro på. Nu så siger man, eller nu stopper vi alt det her short-selling. Og så alle de, som er short, må så se at få dækket sig hjem, og så stiger aktierne et lille stykke tid, indtil det stabiliserer sig igen. Men jeg kan ikke se, at der skulle være noget på det punkt, der er galt derude. Så jeg bliver da svaret skyldig, hvis der er nogen, der har forstand på det. Men det er et lidt det er et interessant land, industrielt, men det er ikke et interessant sted for rent kapital. Men de har også restriktioner på at købe aktier i Japan, eller i Korea rent faktisk. Okay. Du skal være godkendt investor og sådan noget. Er det ikke stadigvæk sådan, mener jeg? Det vil jeg faktisk ikke. Nej, det er du heller. Men det er okay. Men jeg mener, det er sådan stadigvæk, at... ligesom Indien og sådan nogle lande har, at du skal vise, at du... Det er sådan et seriøsitetstest. Du skal gøre det der, ikke? Men det er ikke noget, det er ikke noget stort. Men altså, hele Asien er lidt bedre humør, og så må vi så håbe, at det holder, ikke? Men det kommer også på baggrund af, at man har oplevet lidt uler i mosen, eller unfair spil derovre fra nogle internationale, institutionelle investorer. Og vi så det tilbage i 2021 også, og nu er det så også tilfældet. Og så det er mere et forsøg, tror jeg, på at prøve at begrænse den her uønskede adfærd, som man ser, som særligt rammer regionale private investorer. En adfærd, som kommer fra nogle store investeringsbanker rundt omkring i verden, højst sandsynligt. Og hvad er det, de gør? Jamen, så short-seller de og spekulerer imod markedet, ikke? Og det kan jo så få nogle aktier til at falde, fordi den her information før eller siden, så bliver den jo offentliggjort, ikke? Og så kan man ligesom se, hvad der er shortet. Og det rammer jo så her fra Sydkorea. Altså, hvad end de hedder til den der sætning der. og det er ikke særlig ret. Så derfor har de nu begrænset det her, indtil de finder ud af, hvad er det egentlig, der gør. Skal der udskrives nogle bøder? Hvordan får vi reguleret den her adfærd på en eller anden måde? Også for at gøre det interessant for ikke kun de indlandske investorer, men også globale investorer. Der vil vi jo gerne have et marked, som fungerer færre osv. Og det er så et forsøg på at gøre det. Så. Men den her problematik, er den ligesom kun begrænset til Sydkorea? Altså er det kun i Sydkorea virkelig, at vi ser store institutionelle investorer short-sælge en hel masse, og det går ud over de små almindelige investorer, Simon Christiansen? Nej, vi har jo et meget berømt eksempel for ikke så lang tid siden, hvor det var GameStop, og vi havde hele den der spekulation, ikke? Det var over i USA med nogle amerikanske aktier. Men jeg tror, jo længere ned du kommer i et, jo længere ud i sådan periferien du kommer på et marked, og Sydkorea er jo et marked, som vi kender til, men det er jo ikke et marked, som fylder sådan alt for meget i Aqvi for eksempel, eller det globale indeks. Så kommer du ud i nogle nichemarkeder, hvor at der, hvis du har rigtig mange penge, så kan du også lave større bølger i markedet. Og det er jo måske det, vi ser her. Så det er altså frem til og med juni 2024, der kan man simpelthen ikke gå kort i sydkoreanske aktier. Det er faktisk et sandt spørgsmål stille, fordi jeg sidder jo i dag og... Nu har jeg ikke helt fået styr over tallene endnu. Fordi vi havde jo det her blodbad forleden der i AP Møller. Ja, minus 17%. Ja. Det gjorde ondt, Svendsen. Gjorde det ikke det? Jo, men det er jo så... Jeg ser jo oppositionistisk på det. Jeg har kun... min overkrøder er en godt og vel... det er måske en halv overkrøder, jeg har i den. Så jeg har stambeholdning og sådan en halv overkrøder, ikke? Men, og som jeg har haft længe. Men jeg sidder jo nu og siger, jamen, det er fint. Lad dem bombe. Ikke? Lad dem bombe. Og så skal vi ud og fylde på. Jeg, om lidt så køber jeg nogen herinde, hvis jeg får solgt min Norwegian. Men hvad hedder det? At så skal vi jo ud og købe nogle A.P. Møller, og så må vi jo tage kampen, fordi balladen er den, vi måske kan se nu her. A.P. Møller var i torsdags, var der short-selling positioner på 1,5% i den, og formentlig er de i løbet af fredagen, jeg har ikke set noget tal for det endnu, jeg ved ikke, når sådan nogle kommer, vokset temmelig markant, fordi mange af dem, der var ude i fredags og sælge, er formentlig også short-sellere. Så er der selvfølgelig nogen, der er sådan mere rigtige, nogen, som taber hovedet. Men så vil jeg bare sidde og sige, tror du ikke, at der er ved at være bund i skidtet? Ikke? Og hvis jeg skulle give Robert dernede et godt råd, det er, måske jeg lige nå at købe aktierne først, men Robert, tænk lige over det resten af formiddagen, eller måske til ved tretiden i eftermiddag, så har jeg fået købt mine AP Møller-aktier, at han skal bare gå ud og sige, ved I hvad, det her høns, det finder vi os ikke i. Og nu gør vi bare det, at når man skal jo købe egen aktie op for 11 milliarder frem til 1. maj, det er den næste kvote, ikke? Det er. Og børsværdien på AP Møller er 170 milliarder nu. Det er forholdsvis meget. Halvdelen af aktien ligger jo på godt og vel i AP Møller-fonden, ikke? Siger han, vi deltager ikke for AP Møller. Vil du sælge det her til 45% af indkapitalværdien for at få penge reelt? De sælger forholdsmæssigt med, ikke? De går med. Altså, af princippet er neutrale, ikke? Og alle neutrale er perfide, som englænderne sagde i deres storhedstid på de syv have. Det er problemet, at hvis han sælger til 45%, så skal han gå ud og lave et brug penge. Han får jo så også afgivet nogle penge, eller få penge i kassen, fordi han flytter den fra AP Møller Rederiet op i sit holdingselskab og i fonden. Skal han gå ud og lave nogle projekter, som er mere end det dobbelte værd, hvis ikke du stoler på dit eget beholderi. Så derfor så er løsningen på det der, det er at sige, vi bruger pæren her i butikken med de syv stjerner. Vi sælger ikke længere selv pro rata, det betyder forholdsmæssigt. Vi stopper med at sælge, og så de penge, vi har, de 11 milliarder, dem køber vi i markedet. Og hvad betyder det på dansk? Det betyder selvfølgelig, at købskraften på det er dobbelt så stor for mere end halvdelen af aktierne ligger i den i en, som ikke vil sælge. Det er jo fuldstændig pipans, at han sælger også pro rata. For han kan ikke, hvis mindre han kan have projekter, som godt giver ham tre gange så mange penge, så kan han godt tjene på det. Han gjorde en bedre tjeneste ved at sælge sine aktier i Danske Bank. Godt. Lav lige for rundt Mærsk, fordi vi har fået et spørgsmål ind på sms'en fra Palle Egeort, og hvis du sidder og med og har et spørgsmål til os, så er sms'en åben 42 42 03 21, start din sms med Mio. Men Palle, han spørger, Lav har altid fortalt, at Mærsk har mange langtidskontrakter. Burde det ikke ligge en bund under kursen, og hvor mener Lav, at kursen burde ligge? Kan vi kort få et svar på det, for vi skærer os lidt videre? Jamen, jeg skal ud og købe nu, og jeg mener, at den er blevet bumpet, og det er fuldstændig nonsens det der. Og jeg tror da også, at Robert, når han får tænkt sig om, siger, ved du hvad, stop nu venner, hvad I render og fortæller mig, at jeg skal gøre, det dur jo ikke, det passer ikke. Nu stopper jeg med at sælge, og så kan vi bruge pengene på at købe aktierne op. Og det er jo fint, de køber egen aktie op til discount. Det er en modsatte Novo. Hvor skulle kursen ligge henne, Svendsen? Jamen, jeg mener, at hvis du ser på, du har på lang tidshorisont, du har, men altså du kigger 5 år frem, og så regner ud, hvor vi skal, der skal vi jo nok op og ramme indkapitalværdien igen, altså det, der er indre værdi. Så skal du tage en discount på, hvad der kommer til at mangle af indtjeningen, så den skal vel nok koste, 15.000. Okay, så du ser så, altså et potentiale i den. Det mener jeg med problemet. Yes. Du skal jo købe, når de andre taber hovedet, ikke? Og der var en meget fin, jeg kom i tanke om en udtryk, jeg vil gerne lige fortælle jer noget, hvis I kan holde ud af på det, det er... En skibsreder engang, det var ham fra Vedelsborg, ud fra Dannebrog, der sagde, the top and the bottom of a market is a fool's market. Og det er ikke løgn. Og derfor er det, hvis du mindre tror, at han skal i 7.000, det tror jeg, så ved jeg det, så kunne det godt være, at vi skulle ud med riven nu. Mm. Og så må vi jo tage den tid, det tager, indtil at alle dem, der vil sælge alt, hvad de har i hænderne, så kan de jo stå og mangle det, når vi skal op, ikke? Yes. Ja, således altså et par ord om Mærsk, som du som altid er ret glad for, Lav Svendsen. Det er jo, vi står med fødderne midt i regnskabssæsonen, men vi har ikke rigtig nogen danske regnskaber i dag. Men der sker lidt ting og sager i ugen fremadrettet. Vi får en hulens masse regnskaber. Vi får også tal for import-eksport i Kina og USA. Vi får nogle BNP-tal fra Storbritannien midt på ugen, og så stiller centralbankchef i USA, Jerome Powell, sig på talerstolen onsdag, og ECB's Christine Lagarde, hun gør det fredag. Simon Christiansen, når I sidder derude i Nordea, er der så nogle af de her ting, som I sådan, du holder øje med i løbet af ugen? Ja, det er det bestemt. Særligt det her med centralbanks snakken, ikke? Efter den her, det her kan vi kalde det et aktierit, eller i hvert fald aktiestigning, vi havde i sidste uge. En stor del af det kommer jo på baggrund af, at man har skiftet tilgang til renterne, og hvor de skal hen. Det har været domineret af sådan en højere i lang tid, eller høje renter i rigtig lang tid, og det regner man med vil æde sig ind i økonomien, og økonomien vil gå i stå, og man vil ende i noget, der var, siger jeg i godsøjne, hårdere end en blød landing. Ikke? Men den narrativ, eller den fortælling, den har jo ligesom ændret sig i løbet af sidste uge på baggrund af både det her data, vi fik, på baggrund af centralbanksmødet, særligt i onsdag, hvor at en eller anden grund, så tolkede de det som, at, og nu siger jeg de som i investeringsmarkedet, som at, okay, nu er vi på rette plan. Nu begynder den amerikanske centralbank at være lidt mere lempelig igen, og vi er nok ved at nå toppen af renterne. Og så fik vi den her jobrapport, der ligesom også, kan vi se på futuresmarkedet her til morgen, og så sat gang i det igen. Så det er... Det er helt sikkert noget, vi kommer til at lægge mærke til, hvad er det korte svar. Og nu tog vi lidt hul på snakken, men vi skal altså lige kigge bagud, fordi den forgangne uge, den var fyldt op med vanvittigt mange økonomiske nøgletal, events, og vi nåede altså ikke rigtig rundt om alle sammen her i Millionærklubben. Så lad os lige samle sådan de vigtigste tråd op. Fredag eftermiddag, der kom der et jobtal fra USA, kongetallet, som vi også plejer at kalde det. Og Simon Christiansen, det var jo faktisk en anelse overraskende. Den her gang. Hvad skete der? Ja, for det lå for en gang skyld under forventningen. Ja, marginalt vil jeg sige. Det kommer lidt an på, hvor du tager dine polls fra. Jeg synes, det er sådan lå nogenlunde oven i, hvad man havde forventet. 150.000. Modsat, hvad vi så for en måned siden, var det, jeg tror, tændet, da de kom ud, var det 336.000. Rigtigt. Så blev det nedjusteret til under 298.000 eller noget i den stil. Men det er jo stadig i sidste måned dobbelt så mange, som man havde regnet med, og dobbelt så mange, som er det tal, vi skal hen og ramme i sådan en økonomi, der er i et godt leje. Altså der skal vi ligge omkring sådan noget 125.000, noget i den stil. Så det fortæller en historie, eller det gjorde det i hvert fald sidste måned, om at centralbankerne ikke har haft held med, at centralbanken i USA særligt ikke har haft held med, at lukke luften ud af det her meget varme arbejdsmarkedet, og det kunne være et problem fremadrettet, fordi så skal der mere til, ikke? Så skal man træde endnu mere på bremsen, og så ender man med at i sidste ende at køre økonomien ud over en eller anden skrant, og så ender vi i en dyb recession. Og det var det, der sådan var snakken i en eller anden grad. Og så kan man ligge sig omkring det der spænd til, at det kommer ikke til at ske, til det kommer 100% til at ske. Men altså sådan gang på gang har de her tal været en del højere end forventet, og nu får vi så det her tal, der sådan er lidt under forventet, uanset hvordan man måske sådan helt kigger på det. Altså betyder det, at det arbejdsmarked, det langt om længe er vendt rundt, som alle økonomer har håbet på, det ville? Jamen, jeg kan se, hvor du vil hen. Og hvis vi tegner sådan en linje igennem de sidste mange måneder på de her jobrapport, så ser vi også en klar tendens til, at det går i den rigtige retning. Og det her, de her jobmarkedstal, vi fik i løbet af sidste uge, altså de er rigtig, rigtig vigtige. Det er måske nogle af de vigtigste sådan økonomiske nøgletal, vi kan få lige i øjeblikket. Også fordi det kommer en gang om måneden, så man får ligesom en løbende temperaturmåling. Og husk på, at centralbankens job, det er ligesom at få inflationen ned, men så har det altså også en målsætning om at få arbejdsmarkedet under kontrol. Og for at få inflationen ned, så er det også vigtigt, at arbejdsmarkedet kommer under kontrol, og vi ikke har de her lønstigninger. Det var langt svagt. Pointen er, at vi er på rette kurs. De her jobtal, vi fik, at de passer perfekt ind i den her drejebog. Altså, de var nærmest skræddersyet til den her fortælling om, at nu ender vi sådan et godt sted med sådan en blød landing, hvor økonomien formår at komme ned i tempo, så det bliver værre endnu, hvis man kan sige det sådan, men ikke så slemt, at vi ender ud i en dyb recession. Inflationen fortsætter nedad, kommer ned i sådan et dejligt leje. Lønvæksten kommer stadig til at være der, men vi så også i de her tal i sidste uge, at de er også på vej ned i tempo. Så alting, jamen det passer ligesom ind i den her narrativ, som centralbanken har opstillet, og som markedet har vendt ryggen til, men som de så kom tilbage til i løbet af sidste uge. Derfor vi så de her store stigninger. Mm. Fordi det er altså under en uge siden, at jeg stod her i studiet, og så snakkede vi om aktiekorrektion, og nu havde aktierne sat sig 10% fra toppen, og så kommer det her kongetal fredag, og så er bøtten bare vendt, eller hvad, Simon Christiansen? Ja, ja. Eller er vi blevet alt for optimistiske på de der aktier? Er det ikke det samme altid? Jo, men det er det jo nok. Det er det. Det er det, den her overdrevne pessimisme, markedet, der reagerer på følelser, frem for egentlig at kigge på, hvad data siger. Og det er jo også det, der er med sådan en jobrapport som den her. Det er jo bare ét tal, ikke? Mm. Inden da, der fik vi nogle ret blandede tal tidligere på ugen, som der er sådan nogle foreløbige jobtal, som også plejer at være en sådan med varierende succes, en rettesnor for jobrapporten, og de var sådan lidt stak lidt i højre og venstre, og du kan sagtens finde, altså, jeg kan sagtens finde 10 tal, som peger på, at økonomien er på vej ned i en eller anden dyb recession, og jeg kan finde 10 tal, der peger på, at vi kommer til at ligge rigtig, rigtig godt sådan økonomisk over de næste par år, og det er ikke svært overhovedet. Problemet er at finde sådan hoved og hale i det, og hvilke nogen skal man tillægge den største vægt i øjeblikket? Og det er jo der, hvor det begynder at blive tricky, ikke? Og hvor vores job har en eller anden form for værdi. Og der er den her jobrapport relativt vigtig, men markedet kører nogle gange, handler nogle gange med hovedet under armen. Og så er det alt sammen er mega pessimistisk. Vi snakkede om olie op over 80 dollar. Vi snakkede om amerikanske 30-årige boliglån op over 8%. Vi snakkede om aktiekorrektioner, som du også siger, Signe. Og lige pludselig så er det vendt, ikke? Og så er det, nej, nu er det bare gode tider igen. Mm. Sådan er det jo ikke. Så man skal ligesom også hive sig ud af, når det går dårligt. Man skal også hive sig ud af, når det går positivt. Mm. Lars Svendsen, lad os lige få dig lidt ind i den her debat. Mm. Fordi Simon Christiansen siger, at vi handler lidt måske med hovedet under armen, når vi lige pludselig sender aktierne op på baggrund af et godt tal. Altså, har han en pointe? Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt, og det er et problem, at der er, men altså, hvis nu ser på den måde, at sige, det meste af tiden på jorden, der er himlen ikke blå, eller det er totalt storm. Vi er sådan en grå fase, ikke? Og det er det, vi skal prøve på at finde ud af, hvad gør du så? Det er også det, der holder balancen i markedet, vel? At der er ikke nogen, der ligesom vil sælge for alvor, fordi de sidder og siger, ja, men det kommer jo nok igen, og det har vi jo gjort med alle de her IT-eventyret, ikke? At der er nok et kapitel mere i den bog, og så bliver de hængende. Så det er sådan en blanding i det, men jeg vil sige, at i min optik er det her, vi har nu, det er en, det hedder vist, en bull trap, at folk tror, at markedet er uhelbredeligt, eller fuldstændig robust og kan holde til hvad som helst, og det er på vej opad igen. Og så, men det er i virkeligheden på vej nedad. Det er sådan set det, jeg... og det er så igen, så kan du tage hen og drøve det her spørgsmål, recession eller ikke recession, ikke? Og Europa er jo gået i stå, og så er spørgsmålet USA også gør det, ikke? Men altså, når man sidder og taler om det, altså, verden er jo på nogle punkter forrygt, ikke? Altså, USA har et statsunderskud på 8%. Af nationalproduktet. Altså, i princippet er det jo fredstid, ikke? Altså, fordi Ukraine-krigen koster dem ikke så mange penge. De har noget, der skal på 2.000 milliarder dollar, ikke? Og det, som jeg mener, de giver i hvis du tager 12 måneder og 23, de har jo et andet finansår, men det er omkring 120 af det. Så hvis du sidder og siger, altså, hvis der var fred i Ukraine, så skulle deres statsunderskud være 1880 i stedet for 2000. Det er det niveau, vi ligger på, ikke? Så altså, det er jo ikke Ukrainekrigen, der koster, som er den afgørende underskudsfaktor. Men det er jo en lidt vanvittig situation. Derfor vil deres vækst selvfølgelig også være højere end Europa. De har dobbelt så højt statsunderskud, som vi har. Altså 4%, jamen, så skal væksten jo også være noget højere i USA. Så derfor er det lidt, at amerikanerne bilder sig ind, eller vi bilder hinanden ind, at det går bedre, end det går. Fordi vi glemmer os at sige, hvem who pays the bill? Ja, det gør de sådan set selv ved, at de skubber en snibbold foran sig, som er meget større end den, vi har i Europa. Men det er det, der er problemet. Men det er jo også ved, og så må vi se, hvor meget ballade. Nu er vi nærmere ved den 17., hvor det her nye finanslov et eller andet skal på plads. Blive enige om et eller andet. Ja, Simon Christiansen, Lars Svendsen siger, at der er risiko for, at det her det er en bull trap. Jeg ved, I er ret glade for aktier på stående fod ude i Nordea. I har det på overvægt. Ja. Så er du også risiko for, at det her det er sådan en bull trap, hvor vi lige pludselig bare kører aktierne lidt op, men i virkeligheden, så skal de faktisk falde lige om lidt. Men hvor langt skal de så ned? Altså, jeg er sikker på, at der kommer udsving. Jeg er sikker på, at vi også kommer til at stå her og snakke om aktier skal ned igen. Men skal de ned i sådan en korrektionstage, eller skal de... Okay, skal vi ned og teste bunden fra sidste år? Ja, men altså, jeg tror jo, at det er jo Nasdaq 100, det er jo det indeks, som er mest interessant at sige det, fordi det er IT-historien, der driver det. Det er der overophedning er, så hvad hedder det, og jamen det kunne jo for min godt falde med 30%, ikke? Altså det er ikke en korrektion i kanalen. Jeg tror, vi får en ordentlig tæv-tur. Men, på grund af hvad? På grund af hvad? Fordi det er så sindssygt dyrt, og der er ingen mennesker, der vil købe det. Det er jo et kædebrev. Det er jo et kædebrev, som bliver ved og ved og ved og ved. Og så længe der er folk, som køber indekser, køber marked og tror på historien, jamen, så bliver de jo ved. Men lige pludselig, når det knækker over, så siger du bare, synes jo, wow. Så er alt væk. Så siger, nå, historien har ændret sig. Ja. Og så kan du sige, at renterne falder lidt, men det er jo nok ikke nok til at redde det. Det er mit take på det. Jeg vil sige, pas på. Okay. Jeg er ikke så nervøs. Nej, det ved jeg godt. Jeg tror ikke, vi skal ned. Nej, det er selvfølgelig der, hvor man skal... Altså, det er lærdommen selvfølgelig også, ja. at hvis alle er enige om, at ting bare skal op, så skal man jo være sådan lidt, okay, det er jeg måske ikke enig i. Altså, der er også noget værdi i at være kontrær, ikke? Men man skal ikke være kontrær for at være kontrær, hvis det giver mening. Jeg kan ikke se, at markedet skulle sætte sig 30%. Hvis det skulle ske, så skulle der komme en eller anden event, som vi ikke er klar over nu. Altså lidt ligesom vi havde det her med Silicon Valley Bank tilbage i marts. Ikke? Vi så det i Storbritannien med de her pensionskasser også og sådan ting. Noget af det, hvor det er de stigende renter på obligationsmarkedet, som får ting til at knække, fordi lige pludselig har beholdninger, eller det man sagde som sikkerhed, det har ikke den samme værdi eller noget i den stil. Men det er jo ligesom at stå og sige, at det kan jo ske altid, de her black swans, eller hvad du vil kalde det, altså de her unknown unknowns ting, ikke? Så det kan man ikke investere efter. Men hvis det ikke sker, så er jeg sådan set ikke så nervøs for, og her når jeg snakker amerikanske aktier, så er det nok mere S&P 500, de 500 største virksomheder, men der er også en del af Apple, Microsoft, alle de her ting, Nvidia inde i det, og så videre. Men nej, det er da, altså, og grunden til det, det er jo lidt som Lav siger også, at de amerikanske forbrugere har stadig en rigtig stor opsparing. Vi snakker om et arbejdsmarked, som stadig er relativt godt. Det betyder altså, at folk får penge, og får penge til at forbruge af. Og det, der er vigtigt for økonomien i de vestlige lande, inklusive USA, det er altså den her private sektor, eller de her forbrugere, som at de kan gå ud og forbruge penge. Og så længe situationen ser sådan ud, så ser jeg ikke nogen grund til, at fængslet skulle falde fra hinanden. Og ja, der er en stor ubekendt i forhold til, rentestigningerne, hvad effekt kommer de til at have på forbruget fremadrettet? Altså det her med, at nu er renten steget, hvis du skal ud og have et billån, og skal ud og have et forbrugslån, ud og have et boliglån. Så er det altså en anden finansiering, du skal ud til nu, end det var for bare et år eller to år siden. Og det har sådan en lagget effekt, som vi jo har stået og snakket her om rigtig, rigtig mange gange, og den er ikke helt kendt endnu, stadig ikke. Så det kan være et problem, men jeg er faktisk ikke så nervøs for det. Jeg synes også, at den her regnskabssæson, vi har haft i USA, er et meget godt tegn på, at virksomheder laver faktisk rigtig pæne penge. Der er nogle store overraskelser. At den så faldet sammen i et marked, som generelt har solgt fra, det er så, hvad det er. Men nej, jeg er ikke så nervøs for det, vil jeg sige. Ja, yes, således altså lidt forskellige holdninger til markedet fremadrettet. Og vi skal også lige en tur til Japan, fordi der kom en ret stor melding i sidste uge fra Bank of Japan, den japanske centralbank, og sådan helt ærligt, jeg synes sgu, det er lidt svært at forstå, hvad det egentlig er, der sker i Japan. Sådan som jeg har læst det, så fastholder de renten på minus 0,1%. De finjusterer loftet på 10-årige statsobligationer, så 1% ikke længere er et loft, men et referenceniveau. Mm. Det blev omtalt som om, at det var sådan den helt store, vilde nyhed faktisk på markederne i sidste uge. Men Simon Christiansen, hvad betyder det her for mig som en helt almindelig investor? Ja, betyder det så meget? Altså, Japan er jo et sådan okay stort indeks, kan man sige, og fylder sådan okay meget, ikke? Så du burde jo i en perfekt verden også have en eller anden form for eksponering imod Japan. Men det er jo en bevægelse, som Bank of Japan har været igennem i rigtig lang tid, det her med at gå væk fra den her... De har haft det, der hedder yield curve control, eller rentekurvekontrol, som egentlig bare er et fancy ord for, at man lægger sådan et bund og en top på, hvor meget renten skal være på de 10-årige japanske statsobligationer. Og der måtte de ligge i sådan en plus og minus en halv procent eller noget i den stil. Den måde sådan at holde renten nede på, for ligesom at få gang i forbruget, gøre det billigt at låne penge osv., ligesom man har gjort det herhjemme, siger jeg sådan i år, og i USA i forhold til de her kvantitative lempelser, vi havde på et tidspunkt. Lidt det samme. Det man så begyndt at gå væk fra i stigende grad, og det her er så seneste skridt, hvor man så har en sådan lidt en top på renten, men som du også selv siger, så er det jo en top eller loft, der kan brydes. Så det er sådan en referencepunkt, den må gerne være 1%, men den må faktisk også gerne overstige 1%. Så det er lidt sådan en Schrödingers, yield curve control, hvor det er til stede, men samtidig ikke rigtig til stede længere. Men man er ikke helt villig til at fjerne det heller. Men det bliver man nok på sigt, og det her det er en måde ligesom at tage nogle baby steps derover. Faktum er, at japanske aktier har jo klaret sig rigtig godt i år. Altså, vildt godt. Ja, helt vildt godt. Ikke? Det hænger også sammen med en billig yen, så deres konkurrencedygtighed er rigtig, rigtig godt. Det er billigt at købe japanske varer, så derfor gør de det, og de har en god indtjening også. Inflationen, som er det, som centralbanken bekæmper, den er også relativt høj, sådan kerneinflation over 4% i det seneste print, vi havde. Men lønningerne er ikke steget så meget, så det er inflation, du sådan i højere grad importerer udefra, som er produkt af midlertidige faktorer, hvor det, du gerne vil have, det er jo sådan, at de kommer indenfra, og at lønningerne stiger, den slags ting. Og det er ikke sket endnu, så det tror jeg lidt er et problem. Men, og det, der også er vigtigt at huske, det er, at altså, selvom japanske aktier er steget rigtig meget i år relativt til for eksempel amerikanske aktier, så er de jo ikke, altså så har de her perioder af outperformance. Det er jo ikke et indeks, som generelt har steget så meget som det amerikanske, for eksempel. Mm. Hvis du har investeret sådan lige på toppen, inden crashet tilbage i slutningen af 89, starten af 1990, en dansk krone var blevet til omkring 80 øre i øjeblikket. Okay, ja. Så det har ikke været nogen fest der. Nej, hvorimod en investeret krone i amerikansk S&P 500, så har du fået pengene 12 gange igen. Ikke? Så det siger lidt om, at der er en periode med outperformance, men generelt så har det været en svær tid. Mm. Men så når centralbanken i Japan går ud og gør det her, hvor de så er mere udsvævende i forhold til renten, gør det, at det er mere attraktivt som investor at kigge i den retning, Simon Christiansen? Ja, for det kommer også. De har også været ude i sådan en stimulanspakke i løbet af sidste uge. De var ude og sprøjte 113 milliarder US dollars ind i økonomien i form af, at de vil give nogle skattelettelser, så vidt jeg husker, til de lavest indkomstfamilierne, for ligesom at sørge for, at den her effekt af høj inflation, at den ikke sætter sig i privatforbruget så meget. Og samtidig med det, så har de jo haft en masse sådan regulatoriske ændringer, for der skal få virksomhederne til at betale højere lønninger, der skal få private investorer til at købe op i aktier, og det har også i høj grad været med til at løfte dem i løbet af i år. Altså private investorer, de har nogle af de største kontantbeholdninger i sådan blandt de udviklede økonomier, når vi kigger i forhold til Europa og USA for den sags skyld. Så de har simpelthen bare penge, de har taget ud og lagt i madrassen. Og det er jo ikke super godt, når der er inflation. Det er ikke så vigtigt, når der er nul inflation, som der har været i rigtig, rigtig mange år. Men nu begynder det at blive et problem. Og man vil gerne have folk ud på investeringsmarkedet. Derfor begynder man med nogle initiativer for ligesom at sætte gang i det. Og det kan jo så være med til at løfte aktiekursen. Og har jo så også gjort det i år. Ikke? Problemet er lidt, at vi har set det her nogle gange før. Senest med sådan Abenomics. Tilbage i 2012 til 2017, noget i den stil, der kom man også med de her reformer, man kom med en helt ny tilgang til pengepolitikken, og det havde også en periode, hvor det ligesom led til en outperformance i japanske aktier relativt til resten af verden. Problemet var så, at så på grund af utålmodighed blandt investorerne, der skete simpelthen ikke nok på den her tid, eller man begyndte at slække på nogle af de her ting, man egentlig havde tænkt sig at sætte i søen, ja, så mistede man lidt appetitten til Japan. Og hvis vi kigger på kapitalflowen indtil videre, så er der altså ikke den samme mængde penge fra udlandet, som søger imod Japan, som der var i gamle dage. Så det siger lidt om, at folk synes, de har set den her film før, de kender slutningen på den, og derfor så har de ikke lyst til at være med i det. Men lad os se. Yes. Lars Svendsen, lige for sådan at komme hele vejen rundt om den her Bank of Japan-historie, fordi japanerne er jo faktisk ret vilde med danske realkreditobligationer. Det er i hvert fald sådan ikke, har været. Har været. Fordi hvor vigtigt er det at lægge mærke til de her centralbanks udmeldinger i Japan, når man er dansk boligejer? Ja, det er jo det der fænomen med, at de købte meget lavt forrentede obligationer, og det gjorde de faktisk dengang, at renterne var meget lave i Danmark. Fordi det var stadigvæk bedre end Japan, så de opdagede det der, at det var det, men de havde ikke helt forstået, hvordan det danske realkreditsystem fungerer til sådan noget. Og de skulle have solgt, jeg ved ikke, om de har solgt halvdelen eller sådan noget, tror jeg nok, men det betyder ret meget faktisk stadigvæk, også fordi hvis man har et lavt forrentet lån, det har jeg også selv, da jeg var ude i min ejendomsbesiddelse, men har jeg arvet sådan et lån, men hvad hedder det, så er det sådan set dem, vi har imod os på den anden side. Og, det er dem, der ejer obligationer. Ja, og det er jo der, hvor og der er jo sådan set, det er en anden parameter nu, det handler om. Det er nemlig det, som vi talte om før, det er med yenen, fordi hvis det forholder sig sådan, at yenen står over for at skulle flytte sig, at den er blevet svækket, ikke? Og så er det gået op til de der 150 mod US dollar, ikke? Og hvis vi, det er mit gæt, den skal ned 120, ikke? Det var altså en 20% revaluering. Så vil det jo sige, at det er stort set det samme regnet i kroner, ikke? Fordi hvis vi regner med, at euro-dollar-forholdet holder sig, ikke? Det gør vi jo nok. Så vil de jo stå over for et kæmpe kurstab nu på valutasiden, hvis du er en japansk pensionskasse. Og det er jo det, der kunne gøre, måske var de interesseret i at slippe af med deres 2-3,5% obligationer, hvad er for nogen, de ligger inde med. Fordi de står over for en grantesk på valutaen, så kan de selvfølgelig gradere den ved at indgå en terminskontrakt. Det tror jeg ikke, de er så... Kan det betyde, at danske boligejere får højere renter, hvis de her japanere, de mister appetit for dansk realkredit? Nej, det gør det ikke, men det betyder, totalt betyder Japans bevægelse op ad rentesystemet, renterne i hele verden vil cementere stigningen, ikke? Men hvad bliver det ikke? Men det betyder, at konverteringsmuligheden kan jo blive bedre. For alle os, der sidder med de her... Jeg har 2% lån. Men hvad hedder det? At vi kan jo være heldige, hvis japanerne lige pludselig kommer til at få dårlig mave og siger, nu skal jeg bare sælge de her obligationer, fordi der er udsigt til, at nu bliver jeg ramt på valutaen. Jeg har jo allerede ramt noget på renteniveau stigning, men de er jo stadigvæk lavere. Der er jo lavere renter på lavere obligationer end op mod de markedspapirer, som øjeblikker 5'eren. Men så kan vi være heldige, at der bliver en konverteringschance, som er det, der er noget, jeg sidder og funderer på i stille stunder. Om vi skulle være heldige at kunne indfri vores lån til kurs 70, og ikke kurs 80, som den er nu. Men hvad hedder det? Det skal I være opmærksom på, hvis I har sådan et lån. At japanerne kan godt gå hen og komme i klemme, og så lige pludselig smider det hele lortet, og så sidder vi og siger, nå ja, det er da i orden. Hvis I vil aflede dem til kurs 70, så kan vi indfri det lån, så tager vi et nyt lån af en eller anden slags flekslån, bliver det jo nok, og så ligger vi der og kigger lidt rum på det. Det er den, der bliver ikke nogen effekt på hele renteniveauet, andet end det bliver cementeret på et højere niveau. Yes, okay. Så har jeg lige solgt Norwegian og købt AP Møller. Det var godt, du snakkede så meget, fordi så kunne jeg forhænde, det virkede ikke rigtigt. Men det var efter, det var stedet 2,5% til morgen, eller hvad? Jo, det kan jeg jo ikke gøre noget. Som du dog handler det altså mandag i Millionærklubben med Simon Christiansen fra Nordea og Lars Svendsen. Ja. Hvis du har spørgsmål til os, eller hvis du vil blande dig i debatten, så send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte den med Mio. Må jeg også spørge om noget, som nu vi har en gæst her? Ja, så spørger jeg, Simon. Fordi jeg kender jo ikke de europæiske obligationsmarkeder så meget, men når man rykker renten fra 0,5% effektiv rente til 1%, eller 0,9% af den nu, de må da have fået nogle voldsomme kurstab. Altså de her obligationer, ja. De må da have flyttet sig temmelig meget nedad. Hvor snakker du? Altså de europæiske obligationer, ja. Som er gået fra at have et effektiv rente på 0,5%, ja. Og nu i løbet af stort set et halvt år, er det rykket op på knap 1. Mm. Og måske går den videre, det ved vi ikke, det gør den nok. Men det må da have givet mig et ordentligt kurstab. Jamen, det er også... Greb om det? Hvor meget det? Hvor ondt gør det? Nej, jeg har ikke nogen begreb om, hvor ondt. Det kan jeg ikke lige regne ud i hovedet. Men det er en sjov... Fordi, altså, det er egentlig en meget sjov udvikling, fordi i det, vi har vendet os til med japanske obligationer særligt, det er jo, at man kan lave den her carry trade. Mm, ja. Altså fordi det giver ret lav rente i Japan, så kan man låne penge der, og så kan man sætte dem ud og arbejde for en andre steder, og så får du ligesom sådan en nærmest risikoneutral mere rente, hvis du nu investerer dem i USA til whatever 2,5% i rente, ikke? Så har du det her carry, altså en højere rente der. Og det har man jo gjort i rigtig lang tid, rigtig, rigtig mange år. Det har været sådan en nærmest naturlov inden for finansmarkedet. Men det begynder vi jo måske at se, at det går imod en slutning, ikke? Og så har du en stigende efterspørgsel efter de domestiske eller de indlandske obligationer, fordi mange af de her institutionelle investorer rundt omkring i Japan, jamen de vil have deres penge hjemme og arbejde, for nu kan de lige pludselig få en eller anden form for positiv rente på deres egne obligationer. Og så begynder de at sælge ud af, hvad de nu har, inklusive danske regler. Men også inklusive amerikanske stater og så videre. Og så har du en prisudvikling og en renteudvikling der, som ikke lige nødvendigvis er i favør for aktiemarkedet. Så det her er også en ting, vi kommer til at snakke om mere i fremtiden, tror jeg. Men der må være én ting om det der. Nu taler jeg altså om at eje en japansk obligation. at det er jo et vanvittigt marked, at skulle sidde og være afhængig af, om centralbanken vil lave yield control til 1,0% eller 1,5% eller 2,0%. Vi ved godt, det går opad. Ikke? Mm. Det ved vi godt. Men det, som investor må det være forfærdeligt at sidde og skulle købe sådan noget, og så sige, nej, det vil vi ikke røre. Altså, det er no-go. Altså simpelthen, hold jer langt væk. Det kan jo stort set kun gå galt. Vil jeg sige, hvad mener du? Vil du købe sådan noget? Nej. Nej, det vil jeg måske ikke, men der er nogen, der vil, eller nogen, der har en eller anden form for mandat til at gøre det, eller skal gøre det, ikke? Jeg vil heller ikke gøre det nu, velvidende, at renten er lige under 1, men måske skal endnu højere op, ikke? Det vil være, det vil være fjollet. Ja, det vil være Og det er nok også derfor, den ligesom... er den der, hvor den er, fordi man tror, at yield curve control ikke er overstået helt endnu, og der kan komme nye ting. Så det er også et meget... Det er et meget usikkert marked, ikke? Ja, præcis. Men ja. Det har det jo været i rigtig lang tid. De her, vi skal lidt videre. Sandheden skal man høre fra fulde folk og små børn, sådan lyder en kendt vending. Men måske skal man høre sandheden om økonomien fra små aktier. For aktiemarkedet er gået op i år, i hvert fald når man kigger på verdens vigtigste indeks, S&P 500. Men når man krasser lidt i overfladen, så ser det anderledes ud for Russell 2000-indekset, som populært siges for at være mere retvisende for den underliggende økonomi. Ja, den har det altså ikke for godt. Simon Christiansen, Russell 2000-indekset, det er ikke et, vi snakker om særlig meget i Millionærklubben. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har snakket om det før. Hvorfor er det relevant? Hvorfor er det relevant at snakke om det her indeks med små selskaber? Det er fordi, at den amerikanske økonomi, og nu kan vi også godt snakke den globale økonomi for den sags skyld, den består jo ikke af Apple og Microsoft og Amazon osv. De er jo et fåtal af de virksomheder, der er derude. Langt størstedelen af de virksomheder, som rent faktisk beskæftiger folk, og som giver en eller anden form for gevinst til økonomien og udgør økonomien, jamen, det er jo mindre virksomheder, langt mindre virksomheder. Og de er repræsenteret i det her Russell 2000. Det er sådan en small cap indeks af meget små noterede amerikanske virksomheder. Og derfor, når du sidder derhjemme og kigger på dit S&P 500, eller du kigger på dit Nasdaq, så har du jo nogle rigtig, rigtig nogle toptunge indeks styret af nogle enkelt virksomheder, de her Magnificent Seven. Og de sætter retningspinen for, hvilke, om du ser grønne eller røde tal på indekset, fordi de fylder så meget. Altså tager vi dem ud af S&P 500 for eksempel, så har du en stigning i år, der ligger på sådan noget 2-3% eller noget i den stil. Putter du dem ind i, jamen, så er vi op i 15-17, whatever. Ja. Og har været endnu højere op. Ikke? Så de alene er jo steget sådan noget 40-50%. De her 7 enkelte aktier har simpelthen trukket indekset op mod imod de 493 andre. Jamen, det har det været sådan lidt et lunkent år. 0,6% op, så vil jeg kan se. 2.000 okay, i år, altså fra 1. januar. Ja. Er det op? Ja, Russell 2000. Ja. Ja. Ja. Så lad os lige prøve at holde sådan lidt fast i det, fordi Russell 2000, som så er de her 2.000 mindre børsnoterede selskaber i USA, de er op med 0,6%, siger du, Svendsen, år til dato. S&P 500 oppe, de her sådan cirka 14%. Hvorfor er det gået så skidt for de små aktier? Simon Christiansen. Ja, men det er jo, altså, det er jo rettesnoren for økonomien, det du har der. Russell 2000, det er ikke S&P 500 eller Nasdaq. De viser ikke det. De viser appetitten efter tech-aktier i øjeblikket, tiltroen på, AI kommer til at være det nye sort. Hvis du gerne vil have en idé om, hvordan det går i den amerikanske økonomi, så skal du kigge efter de der. Hvis du gerne vil have en idé om, hvor risikovillige investorerne er, så skal du kigge efter Russell. Så hvad fortæller den her performance på 0,6? Ja, det fortæller, at det er jo stadig ikke en økonomi, som kører på fulde damp, eller i hvert fald ikke en økonomi, som investorerne har tiltro til, kommer til at køre på fulde damp. At der er stadig en rigtig, rigtig mange problemer, blandt andet i de her høje renter, som særligt de mindre virksomheder bliver tynget af. Fordi deres mulighed, hvis du er en mindre virksomhed, og du skal ud, og eller om jeg vil gerne købe en ny printer, eller hvad det nu måtte være, et eller andet nyt til produktionsapparatet, så kan du ikke bare udstede en obligation. Det er svært, altså det skal du have en vis størrelse for, så skal du ned i din bank måske og ansøge om et lån, og så møder du en rente, der måske ligger på 5-6% i USA. Hvorimod, hvis du er Microsoft, jamen så kan du bare, så har du nok en egen finansiering, eller du udsteder nogle nye aktier, eller du kan gå ud og så udstede en obligation, som er nærmest så sikker som, som en statsobligation, whatever det er, så nu er rated til. Ikke? Så du har alle mulige forskellige måder at gøre det på, hvor for mindre virksomheder, så er det ikke en ting. Der er du mere tynget af bankernes villighed til at låne ud, og den rente, du nu har modet nede i banken. Og den har bare ændret sig rigtig, rigtig meget i løbet af det seneste. Derfor vi snakker om, de her finansielle vilkår er blevet strengere, ikke? Og det er noget, de her små mindre virksomheder møder. Og det er jo også noget, der gør, når de så skal ud og tænke, okay, skal vi købe den her nye printer eller nye varevogn, eller skal vi ansætte nogle flere? Jamen, så er det nogle af de her ting, der kommer med i overvejelserne, derfor at det er bedre retningssnor for, hvordan det rent faktisk går. Og nu skal vi også sige, altså small cap i USA er noget andet end small cap i Danmark. Ja. Vi kender måske small cap i Danmark, og nu siger jeg som printer og ansætter en mere. Det her er jo stadig rigtig, rigtig store virksomheder, ikke? Med dansk øje. Men i USA er de små, og de udgør den største del af økonomien, og det her, det fortæller en historie om, godt nok er der mere risikovillig her de sidste uge. Jeg tror, Russell 2000 steg i 7,5-8%, hvorimod S&P var op sådan noget 5,5-6%. Så der var øget tiltro til, og der kan du ligesom måle, der øget tiltro til, at økonomien nok skulle komme på fode igen, og vi gik den rigtige vej af toppen i renterne og så videre og alt det her. Men når du kigger på året som helhed, så fortæller det altså en meget mere retvisende historie om, at aktiemarkedet er stadig tynget og af, at økonomien er uvis, dens fremtid er uvis. Mm. Lars Svensson, Russell 2000-indekset. Ja, det er godt. Hvor tit kigger du på det? Nej, det kigger ikke så meget. Jeg kigger faktisk mere på den, der hedder ikke også en, der er Russell 5000. 3000. Alt er med. Det kigger jeg nogle gange på. Men det er jo et problem. Det er også det, for S&P-indekset er... Altså, det IT indgår jo også der, som er 500 aktier, ikke? Og der er evident, at der er en stor skævhed. Jeg kigger også meget på sammenlignet og øvrigt også Dow Jones, som er mere gammeldags. Der er også nogle af de store med der, men mere gammeldags indeks, og det har jo ikke performet særlig godt her i sidste uge, var det faktisk i minus for i år. Det var lige under nulpunktet en gang i sidste uge, observerede jeg, hvis jeg regnede rigtigt og kan huske tallet. Men det er værd at holde øje med det der, at det er drevet så få aktier, også det, der gør aktiemarkedet farligt jo. At der er nogle få, og der stormer alle pengene ind, og så bliver det så markedet, der så sådan noget, så køber de, der køber passive markedsfonde, fordi det er jo ETF'er og sådan noget, det er jo, tror de, det er risikoløst, så fyrer man endnu mere på det her. Ikke? Det er jo sådan det, som jeg vil kalde for et negativt feedback loop. Ikke? Altså man siger, det skal du bare gøre, så gør vi det, og så bliver det endnu bedre, og så bliver man ved. Og det viser jo også noget om det, du taler om, det der med, hvad Microsofts kapitalomkostning er, og hvad er det for en, der har en mindre kæde af restauranter i Kentucky, ikke? At balladen er jo, hvis din kapitalomkostning bliver meget lav for den ene gruppe og meget høj for den anden, så vil den ene jo vokse, og den anden vil falde. Altså, hvem der står stærkest, ikke? Men det gør jo også, at du får en skævhed, hvordan man gør. Og det er jo det, vi har oplevet. Altså, hvordan disponerer man samfundets ressourcer? Det er jo lige præcis det, vi har oplevet i Ørsted. Altså, der er jo når Ørsted kollapsede her sidste uge, med at deres vindmølleprojekter derovre, at kosten på dem er rykket opad, og renterne, som jo vejer meget tungt på lange investeringer på 20 år, at det er også gået opad, så lige pludselig så kan han ikke få sin vindmøllepark til at hænge sammen, og så er kurstabet, som det jo virkelig er, ligesom på obligationen i Japan, kæmpestort, ikke? Og så tager de en knald på det var reelt set 18 milliarder måske, ikke? Og så de sidste 10 var nogle ekstra for at rydde op i resten, altså fremadrettet hensættelse. Men altså, det er jo det, der er galt, at hvis du går fra, at du har været ned og skulle tjene 1-2%, så skulle du have, hvis du tilbød Pension Danmark, de fik 5% på det der, så er det i orden. Nu forlanger de 10. Mm. Okay? Altså, og det er balladepunktet, når kapital rykker sig helt skævt i afkastkrav. Mm. Det er faktisk virkelig en farlig ting. Men nu ser vi så nogle renter, der er på vej ned, et positivt kongetal, som vi så i fredags. Betyder det, at de her Russell 2000-selskaber bliver mere attraktive nu, Simon Christiansen, for en investor? Ja, i relativt set i løbet af sidste uge. Det her med renter på vej ned, ved jeg sgu ikke lige, om vi har set det seneste af. Det sidste af. Nej. Alle vil jo gerne ramme den her rentetop. Det har historisk set været et rigtig godt tidspunkt at investere på i aktier, særligt. Men det ved jeg ikke. Ej, jeg tror, der er for meget usikkerhed til, at small cap, Og som jo det her også repræsenterer jo, at det ligesom skal komme igen ind på næste. Der er den her AI-trend for stor, den er for tung at arbejde imod. Vi har ikke set nok i sol, måne og stjerne i det økonomiske tal til at kunne sige med sikkerhed, at nu er vi i en eller anden form for blød landing. Vi er stadig i det her lidt skyggeområde, hvor vi prøver at famle os frem, fordi vi ved ikke, hvor meget de her store, høje renter i bankerne og obligationsmarkedet osv. kommer til at ramme økonomien. Og så vil det nok være i en periode i løbet af 2024, nok første halvår i hvert fald, indtil vi kommer frem. Og der kan man jo, hvis man synes, hvis man har tiltro til, at det ikke kommer til at være særlig slemt, jamen så er det jo et meget godt tidspunkt, fordi der kan du altså få nogle virksomheder at købe noget small cap, som ikke er performet i 10 år, som lige pludselig kan vende. Ikke? Altså det er relativt billigt nu, altså rigtig, rigtig billigt i forhold til sådan historisk sammenlignet med large cap, hvis vi tager S&P 500, fordi de ting er jo kørt op. Der er sådan set egentlig nok i lav med, at prissætningen er steget der, ikke? Hvorimod det andet er kørt ned, så det er rigtig, rigtig billigt. Så der køber du altså ind historisk billigt nu. Og et gerne på niveauer, hvor det plejer at være altså så billigt, som det bliver, så plejer det at vende. Men du skal måske sidde på det lidt tid, til resten af markedet ligesom finder ud af det her også. Så timing er jeg ikke helt sikker på. Der tror jeg, at du skal vente nogle måneder. Måske et halvt år før, det virkelig... Hvor er jeres vægtning? Altså er I... Nej, så på den faktor er vi neutral. I neutral? Ja, i forhold til smål. Det er noget, vi kigger på og har brugt ret lang tid på at kigge på i løbet af det seneste, skal vi sige, kvartal til to, for at se, hvornår man skal time det. Ja. Vi er gået lidt overvægt i value for ikke så lang tid siden, og small cap vil være sådan en naturlig forudsættelse. Det er jo også, industrisammensætning er jo meget, eller sektorsammensætning er jo meget industri, og de her ting, der løber hurtigt i starten af cyklusen, banker og den slags ting. Men det er for usikker nu, selvom værdisætningen er rigtig, rigtig lav, som jeg siger, sådan historisk lav, så kan det altså godt forblive sådan i et år eller to, inden det begynder at vende. Og jeg tror, der er rigtig mange small cap fonde, der har haft dårlig performance i rigtig lang tid, ikke? Fordi den her faktor bare kørt ned i takt med, at vi har haft tech-virksomhederne, så bare er blevet større og større efter finanskrisen og hele det her. Ja, det var meget information på kort tid. Svendsen, lige her på de sidste par minutter, vi har fået et spørgsmål ind på sms'en. Der er en, der spørger, er der nogle af de mindre danske selskaber, der stikker i øjnene til køb? Ja, meget. Fordi jeg synes jo også, at de mindre, eller altså, det er jo sådan noget, som er under 10 milliarder kroner, ikke? Børsværdi eller sådan noget, det er jo forholdsvis pæne, nogle af dem, er faktisk blevet meget billige, og det bærer lidt præg af en kapitulation, hvor du kan finde alt det så udmærket. Vi har også set sådan en rebound nu i ISS, den nåede ikke selv at komme mere ombord i, men nu er den i 116, og nu er den i 100, ikke? Altså, der er sådan nogle, hvor de slupper op af for alvor, ikke? Og det vil jeg da sige, at... Hvad er det for nogen, du har købt? Jamen, altså, den, jeg har købt den gruppe der, det skal jeg ikke få at anbefale den, men jeg mener, det er sikkert bedt, jeg også, vi har været omtalt her for længe siden, og inden der er en artikel om det, på Jørgenvester, det er Solar. Det mener, det er et klimaeksempel på en virksomhed, som er fantastisk godt veldrevet af mod andet. Det er jo el-grossist selskab, ikke? Og så håber jeg på, at der kommer sådan en fake historie om nogen, der tror, at det er solenergi, og så kan den jo gå i... flere tusind, men de er jo ikke rigtig kloge, nogle af dem. Så hvad hedder det, så inden de så får afkræftet det, så når jeg selv. Men det håber jeg jo, men det er jo sådan en fugl på taget. Men altså, nej, men det er eller en god, og de vil så sige, at det er byggeri, ja, det er det også. Men det meste af det er jo udskiftning og reparationer og teknisk udvikling, og hvis verden skal mere elektrisk, jamen, altså end user forbruget af el skal jo være næsten fordoblet i land, så bliver der jo meget mere, ikke? Så i stedet for at sende en bil til på værkstedet, skal du køre ned til elektrikeren, ikke? Jamen, det er da ikke engang løgn, men det er et eksempel, jeg vil sige, DFDS er en anden en, som jeg også skal lægge mig noget mere i. Og vi har sådan en, som hvis man tager den nilfisk, han er jo også fuldstændig bare den koster 112 eller sådan noget lignende. Så der er masser af gode ting der. Der er masser af gode ting i det lidt mindre aktielag, og de her, vi skal så småt til at runde af for dagens udsendelse på en dag, hvor aktiemarkedet, det danske aktiemarked, er i nul, ligesom jeg kigger på min skærm. Ja. Tusind tak til dig, Simon Christiansen. Nice. Tusind tak til dig, Lau Svendsen, og tak til Jakob Ranum, der fik teknikken til at køre. Vi er tilbage i morgen. Thank you.